Dağı desem kız zırh yapıyordu dağıtı mesela. Zırh yapıyordu böylece. Demek ki nasıl ki fıkıh ilmi mesele öğrenmek farz oluyorsa böyle her yerde, aynı şekilde bir mesele öğrenmek de o da farz-ı kifay oluyor. O da farz-ı kifay oluyor böylece. İşte mesela bir bakan değil mi gidiyor yolda, arabası istafa durdu. Ne yapacak değil mi? Öyle çağa bakayım tamirciyi. Gece bir kafa değil mi? Çağ gelecek mesela. O ne yapacak burada böyle? Kalp uzmanı, profesör mesela, kalp cerrahı, ameliyat ediyor kalbi böyle. Ama buzdolabı bozulur, anlamaz anlamadığını böyle bak. Anlamaz bir şekilde böylece. Yani bu ne gösteriyor böylece? İnsan yeteneği farklı öyle yaratılmış, her insan o mesleği sevdirilmiştir. Sevmiştir böyle böyle. O mesleğini sever kişi, onda ihtisas sahibi olur zamanla, onu yapar kişi, cemiyet tanımış olur böyle böylece. Her insan ne yapacak böyle? Topluma katısı olacak böyle bak. Bak farz oluyor mu bak? Farz oluyor böyle. Şimdi abi kapatıştı cümlemle para elbette kazanır böyle. Para verecek, paranın karşılığı alacak böyle. Hiçbir riski girmiyor ama girmiyor böylece. Bu ne yapıyor bu? İşte bu pahalılığa sebep oluyor değil mi? Enflasyon. Böyle. Şimdi karşıki mesela bir iş yapacak, parası yok. Gidiyor bir zengine, ya bana sen para vermişsin, veririm bakalım işte. Aydan çıkma kuşa olacağım böyle böyle. Ne yapıyor bu sıra bu? Ona ödüyor böyle. Bu mala biniyor bu sıra bu para böyle. Mala biniyor ona böyle böyle. Veyal-ı beye ve remer riba. Mevlam biri Allah alışı helal kıldı Mevlam böyle. Alışı helaldir. Hatta hadise geliyor. Tüccarın sadık. Yani bir dışarıdan mal getiren tüccar. Sadık tüccar böyle. Yani alırken, verirken dürüst davranan bir tüccar. Yarın mahşerde peygamberle sıdıka böyle olacak bunlar. Böyle böyle. Mekke'deki muhacirler Medine'ye gelince Medine halkı Alman ticareti anlamıyordu. Medine halkı böyle. Üç kabile vardı. Yahudi kabilesi. Onlar ticaret. Beni Kaynuka, ona kuyumcu onları böyle. Beni Nadir, beni Kureyze kabile bunlar. Onlar da mal alıp satan. Ne yapıyor Medine halkı böyle? Deve çobanını yapıyor, koyun çobanını yapıyor. Kurmaları var aşkım böyle. Kurmanı toplar, götürüyor Yahudi'ye, tüccara, istiyor, alır bunları böyle. İzin satar bunları bu şekilde. Hiç gelişemedi Medine halkı, gelişemediler. İslam öncesi yani böyle. Gelişemedi orası böyle. Okuma yazmaları hiç bilmiyorlar. Hiç anlamıyorlar. Gelişemedi ama böyle. Emeği çok alamıyor karşılığına böyle. Yani sömürülüyor böyle Yahudiler. Sömürülüyor böylece. Sonra bazı sıkışıyor mesela böyle. Gidip borcu alıyor. Aç kalıyor mesela. Gidiyor şeyden böylece. Kaç katı misliyle böyle. Bunu veriyorlar. Peygamber Medine'ye gelince Aleyhisselam Hazretleri Esam'ı teşvik etti buna muhtemelenler. Ticarete böyle. Mesela Esam'dan biri Abdülhamid Ahfaz Hazretleri bu aşırı beşlerden böyle Mekke'de ticarete meşguldü böyle. Medine'ye gelince hemen orada pazara gitti. Yağ alçaltma başladı bunu orada böyle. Yani ticaret ölmeyen meslek var. Her iş döker böyle böyle. Mesela bak bir virüs bir şey oluyor böylece. Her iş durur ama yiyecek durmaz. Yiyecek durmaz böyle. En eski mi? Bu yiyecek bu. Gıda maddesi bana böyle. Ve men camiyeti min rabbihi fenteha. Bir insana faal haram olduğu haberi verdikten sonra, bunu bildikten sonra böyle. Bu tabii o zaman bilmiyor insanlar tabii bunu böyle. Yani Has-ı Saadet'te Kur'an-ı Kerim bir anda gelemedi. Peyderpey geliyor böyle. Ayet ayet has süre geliyor böyle. Şey böyle. Mevlam buyuruyor kime ki bu ne zaman bu haram olduğu haber ulaşır? Ulaşırsa fenteha nihayet hemen bıraktı bulmuş böyle. Felev-i Mâselef ona geçmişi tamamdır böyle. Yani daha evvel yapmış bu faizi yapmıştır. Almıştı, vermiştir. O kalıyor böyle. Neden? O zaman haram değil ama. İçki mesela, tabii başlar haram değil böyle işte. Ne zaman haram kılındı? Haram kılınınca onu haram başlıyor böyle. Onda içenler haram yok onda böyle böyle. Hem ilallah. Onun için Allah kalmıştı. Ve men ade var ama işte. Ve men ade. Kim tekrar dönerse faize dönerse böyle. Yani faizi yazık ayet-i kerime geldi. Ulaştı. Tebliğ edildi. Haber oldu. Bunu bildiği halde yine devam ederse edilse faize böyle hesabınlar bunlar cehennem hesabı bunlar böyle. Ehli cehennem bunlar böyle. Yani doğru mu? Bunun kar günahı cehennem. Bak. Yani günah çıkıyor 15-20 yapınlar. Böyle hesabınlar onlar cehennem hesabı onlar. Hum onlar fiye orada halide ebedi kalacaklar böyle. Yani faizin haramını kabul etmez de bu şekilde yaparsa zaten dine kafir oluyor Allah korusun. Dine çıkmış oluyor. Ebedi kalacak cehennemde. Peki diğer mi ama yapmaydı muhtemelen böyle? Diğer mi yapmaydı böyle? Mesela parası var. O zaman tabii yok bankalar zamanlar böyle. Kişileri bunu yapıyor böyle. Faize veriyor, yatıyor, para kazanıyor böyle. Ticarette her şeyin bir riski var ticarette böyle. Yani ticarette kardeştir. Kazanma, kaybetme ticarette muhtemelen böyle. Bu da böyle. Her mesle bunlar böyle. Yani her mesle ticarette, alışverişte kazanma, kaybetme kardeş bunlar böyle. Biri ve biri oluyor böyle. Ama ne oluyor faizde? Faizi veren karışmıyor bir şey böyle. O zaman rehin alıyor. Rehin alıyor böyle. Tabii gene günümüzde şey yapıyor böyle. Ya kefil oluyor günümüzde alıyor böyle. İstediğin kaybı kazanan. Karışmıyor böyle, bunlar. Demek ki Allah korusun faiz aldı. İşte faize para aldı. Diyelim ki bina yaptı, şunu yaptı, bunları yaptı böyle. Para pul oldu bunların böylece. Sonuç ne oluyor? Dünyada kalıyor. Vebal yüklenip gidiyor ama. Yani insanı düşünsek şöyle biraz daha içine inip de biraz meseleye insek biraz böyle kurcalasak böyle çok saçma bir şey yani böyle. Yani uğraş böyle haram helal demeyi uğraş böyle ecel geldiği anda oldu cenaze geldi yani böyle. Mal mülkünde kaldı. Kişinin abi artık gidiyor böyle ve bana onu üzerine böyle. Peki insana yarar mı faiz? Alana da, verene de yarar mı baba? Bununla fayda gören var mı? Olur mu acaba? Mevlam bile yemek olur riba ve yürü bir sadakat. Yem hakullah riba, Allah ribayı faizi mahveder. Helak eder. Faizi böyle. Mevlam böyle buyuruyor. Allah yapıyor bunu. Yemakullahu. Yemaku fiil ne bu böyle? Faili Allah Celle. Yemakullahu riba. Allah Celle Celle ribayı faizi mahkumay böyle. Alan da veren de böyle. Alan da veren de. Bu ayet-i kerime iman etmek farzdır. Allah'ın kelamıdır. Bu nedir? Bunun gereği sonucu nedir böyle? Kim hayır bulaştı mutlaka sonra felaketti. İstisnasız. Kim olsun muhtemelen böyle? Devlet olsun böyle. Devlete batar muhtemelen böyle. Yani devlete borçlanmış, borçlanmış, devlete batar muhtemelen böyle. İstisnasız, sonra felakette böyle. Ve yürü bir sadakat. Mevlam sadakayı yine artırır. Şimdi burada Mevlam, faiz karşısında Mevlam buradan sadaka örnek verir bize Mevlam. Faiz, sadaka. İbn-i Zıttı bunlar şimdi böyle. Görünüşte böyle. Yani sadaka, sadakada çıkıyor paran. Avram bunu bereket veriyor bunu. Faizle mi diyeyim? Faizle veren para alıyor. Faiz alıyor böyle. Oh muhafaza muhafaza. Şimdi neye benziyor sadaka? Ağacı budamaya benziyor sadaka muhtemelen. Ağacı budamaya benziyor böyle. Anlamayan kişi bakar ki budama zamanında bir ağaca çıkmış. Odalı kesiyor, budalı kesiyor, onu bunu kesiyor. Allah yazık ağaca veriyor böyle. Böyle. Ama ne oluyor? Ağaç ömür artıyor, verim artıyor. daha gür oluyor. Verim artıyor. Ağacın ömrü de artıyor. Artıyor. Bir de kalitesi artıyor meyve bakmıyor böyle böyle. Artıyor böyle şey. Demek ki bir insan ne kadar verirse versin, bu eksilmiyor, artıyor muhtemelen böyle. Hatta Mevlam buyuruyor, kim Allah'a bir şey verirse, onun katı bir misli var diye böyle. Böyle aş emsaliye bak. Onun misli, onun katı böyle böyle. Bir gün hastalar adamsız evine geliyor. Tabi devamlı cihat olduğu için her zaman bulunamıyor evinde. Yine bakıyor, Hazreti Fatıma Zehra Hazretleri hasta. Ateş gibi yanıyor. Hasi böyle, konuşma hali böyle. İştah kapanmış bu şekilde. Ne oldu ya Fatıma? Ali bilmiyorum diye ateş gibi yanıyorum böyle. İştahım kapandı. Bir şey yemiyorum. Canım bir şey istiyor mu acaba? Bir bakıyorum canına. Düşünüyor. Nar üstü canına. Ekşi ama. Ekşi nar. Arabistan'dan nar satıyorlar muhtemelen böyle. Ekşinar daha pahalı böyle böyle. Ekşinar daha pahalı, tatlılar daha ucuz böyle böyle böyle. Ya Ali diyor, üç günün canım diyor, nar üstü, ekşinar üstü yani böyle diyor. Yani belki onu yiyeceğim, yiyeceğim sanki böyle böyle diyor. Hasta şey bakıyor, yokla bakıyor böyle. Cebinde bir dirhem, dinar altın para dinar böyle liraya, dirhem gümüş para böyle. Yani kuruş gibi diyelim günüsü böyle böyle. Bakın cebindeki para bir lira alacak kadar parası var ama o kadar. Bütün serveti aslında. Hemen gidiyor. Gidiyor böyle. Buluyor, nar buluyor, ekşi nar buluyor, alıyor. Oh seviniyor ama işte böyle böyle. Tabii hem zevcisi hanımı bir de peygamber kızı anlatır hemen böyle. Abi Zehra be. Peygamberin en sevdiği kızı kendisi böyle. Gelirken yolda bir miskin dönüyor böyle. Miskin fakirden daha aşağı. Yani fakirin gene vardır ama yetersizdir geliri. Miskin bir şey olmuyor yani böyle. Yolda kalan. Bir miskin bir yere yatmış. Ah inliyor böyle böyle. Hasta gidiyor yanına. Selam ve aleyküm selam. Ne yapıyorsun lan? İnirsin. Bakıyor. Ali sen misin benim? Ah hadi. Yani işim böyle diyor. Canım bir nar üstü ekşin alacağım size bile böyle diyor. Bir şey böyle böyle. Bir nar olsa diyor sanki diye sanki canlamayacağım böyle böyle. Hazır duruyor şimdi ne yaptın şimdi böyle. Evde Hazır Fatma nar bekliyor ondan ama. Dönüşün başka parası yok almaya da. Bir tek nar ala bak. Günün serveti o kadar alabiliyor. Şimdi ne yapayım diyor. Evdeki Fatıma'nın cevap veririm o bekliyor derken bu şekilde geçemiyor oradan vermeden. Al bakalım. Allah olsun dua etti tabii kendisine o. Allah olsun daha bereketini versin bunu diyor. Sadaka verdi. Eve geliyor ama hüzünlü ama şimdi. Hüzünlü böyle. Selamun aleyküm selam. Bakıyor Ali'nin elinde nar yok. Ne oldu bulamadın onlar. Fatıma buldum ama durum böyle böyle. İyi yapmışsın diyor tabi de. Tabi peygamber kısa böyle. İyi yapmışsın böyle diye. Oturuyor ama hasta hüzünlü ama böyle. O işi yapamadım derken. Biraz da tahta kapırılıyor. Kim o? Ali ben Süleyman Farisi. Sen Farisi. Çıkıp bakıyor. Bir tabak. İçine nar dolu. Nar. Diyor ki Resulullah diyor. Az evvel bir nar getirir diyor. Bunlar nar getirir. Hediye ediyor böyle. O da bunu sana gönderdi diyor böyle. Peygamber bunu gönderiyor böyle. Dur bakayım sayayım diyor. Sayayım bakayım. Bakayım böyle. Sayıyor. 1-2-3'te derken yani evet işte teras erba derken böyle tisa. 9 tane ama olmaz Selman. 10 olmaz lan bunu böyle böyle. Benim kanıtım bunu böyle. Neden bildin? Allah'ım ben bir nar verdim. Mevlam birine 9 vermez. Bir 10 verir Mevlam birine verir diye. Verir mi Mevlam? Aşı emsali Mevlam birine verir diye. 10 olmaz bunu. Sen görüyor. Ya Ali doğru söyledim ben diye. Ben seni sınamak için bunu yaptım böyle. Saklanmazsam böyle böyle. Diye. Çıkarıyor 10 tane böyle. 10 tane veriyor. Şimdi demek ki sadakada ne oluyor? Sadakada insan bir verdi mi en aşağı 10 katına böyle veriyor 10 tane böyle. İşi olur, alışverişi olur, neyse böyle, mesleği neyse böyle, ona abim bunu veriyor böyle.

Bakıyor büyük bir ev var. Oturuyor insan gölgede. Bu da güneşle bekliyor. Küçük yokmuş evde onu bekliyor. Ama güneşle bekliyor. Diyor, ya Ebu Hanife diyorlar. O zaman, ya Ebu Hanife bak gelsene buraya gölgeye. Niye güneşle bekliyorsun? O evin sahibi tefeci diyor. Ya fahişi var. O evin sahibi tefeci. O evin oturuyor. Duramam diyor ona. Duramam diyor muhtemelen. Böyle böyle. Bir de bir alim vardı muhtemelenler. Öyle dedi böyle cemaatine bazen. Sakın öyle bankonunda geçmedi benim bankonunda böyle. Giderken bilmem bankı var mı? Yolda yaşayıp ötene geçtiler muhtemelen böyle. Allah lanetini yiyor onunla bırakmak böyle. Lanetini bir şey anlamadı böyle. Allah korusun muhtemelen böyle böyle. İnşallah uyarsın gönülleri de muhtemelen böyle. Ya bana bu işe geri dönsene inşallah kısa bir zamanda inşallah. Bir de faiz, yalnız aldığın faiz gitmezse yine malı mülkü de gider muhtemelen böyle böyle. Yani çok büyüğü mesela böyle. Bir esnaf vardı. İnşaat mı satardı malzemesini. Demir, kum, işte çimento, şunlar bunlar satardı böyle. Adapazarında büyük bir arsası vardı kendisinin. Dükkanı mükkanı böyle. İş çok güzel böyle. Birkaç kardeşler çalışıyorlardı. Bunların kafasına giriyor şimdi böyle. Ya da hazır betona başlayalım, hazır betona başlayalım. Ama sermayeleri o iş çevir ancak böyle. Ne yapalım? Alın bankadan, kredi alın bankadan böyle diyorlar böyle. O kendi ödesin kendine böyle böyle böyle. İş yerinde kendine böyle. O da geçiniyor. Oradan bir şey beklentisi yok böyle. Bu ödesin kendi kendine böyle. Ama bu, tabii çok bir para harcamam ona böyle. Asıl olmuyor tabii bu. Çok bir para alıyorlar böyle. Kredi adı altında alıyorlar böylece. Tabii vadesi var ama. Geliyor vadesi. Ancak arsa buluyor. Bazı yapıları yapıyor bunların böyle. İşte beton makinesi lazım. Kamyonlar, şunlar, bunlar. Bir takım çok teşkilat var böyle. 500'i, 500'i lazım bunların böyle. Tabii masraf devam ediyor. Hem de hazırlık müşteri. Şanslı hem de muhtemelen böyle. O zaman kadar böyle. Vade genelde bir şey yok tabii böyle. Hadi bakalım tekrar ikinci bir vade. Bakı da bu şekilde böylece. Bakmak, vallahi zı bakmak muhtemelen böyle. Bütün servi gitti muhtemelen böyle. Dükkanlar hepsi gitti bunların. Arsız satılar sandı gitti muhtemelen böyle. Birini tanıyım bunların tanıyım böylece. Başlarında çalıştı. Tezgahat aldı mı çalışmış başlarında böyle. Bu kadar zengin ki onların böyle. Çünkü şu an bu ayet-i kerime yeme kullar riba. Böyle olması şart mıdır? Şart mıdır? Olmasa haşa halka olsun. İnsan kuşa ayet-i kerime, şu insan kuşa ayet-i kerime böyle. Yani. Onun için yani öyle olmasa şart mıdır böyle. Ev alan son mutlaka oturamam tamam böyle. Olur bir şey böyle. Yani kendi parası kalkısı gider ama böyle. Ev sana gider böyle. Hatta ödeyemez bunu da bu tamam böyle. Yine biri vardı muhtemelen. Tanrı Kur'an'dan örnek veriyorum bunlara böylece. Bu civarda bir köydeydi kendisi böyle. Bir köydeydi. Şimdi isim vermeyeceğim. Tarlası vardı. Ahır yaptı. Hayvan besleyince başladı kendisi. Mesela o değil de ona başladı kendisi böyle. Tabi tarlası tabi mısır ekiyor. Yonca ekiyor. Ahır yerinde bu şekilde. Sermesine göre hayvan alıyor, besleyip satıyordum böyle. Bunlar böyle geçim gidiyor bu şekilde. Bunun kafasına girmişler muhtemelen böyle. Ya bu böyle olmaz demişler böyle. Ya işleri büyüt. Köy al demişler böyle. Ahırın büyük. Ahırın büyük bu şekilde. Hayvan fazla bu şekilde böyle böyle. Sattığım önce benim eline para geçsin böylece. Yani kendisi bu işi bildiği halde, yani günah sakındığı halde, kapı ucundan kapmadan muhteremler faiz oluyor bu şekilde böyle. Şimdi bu tabii kendi hayvan besip satarken bu hemen satıp mecbur diyor muhterem böyle. Besleri bunları veriyor, bunları kesleri bunları veriyor bunlara. Ne zaman lazımsa o zaman götürüyor. Diğerini veriyor bunlara muhterem böyle. Ama işte köy alınca ağır yaptırıyor büyük. Yani hayvan çok hayvan alıyor bu şekilde. Ama köyden zamanı geliyor. Sıkışıyor. Gidiyor kesicilere. Hayvanım var. Elimizde hayvan var. Alamayız. Ama şu bu da. O zaman daha ucuz yiyorlar böyle. Mecbur yapmaktan böyle. Bu şekilde böyle. Bak vallahi arzı muhakkak böyle. yatağım kışı bu şekilde böyle. Evi de gitti, tarlası gitti mutlaka böyle böyle. Yani hepsi gitti böyle böyle. Evi de gitti, tarlası hepsi gitti böyle, hepsi gitti bunların, bunlar gitti bunların. Kendi hastalığım tabii bunların. Bir de en sonunda 90 bin lira da borçlanmış bu böyle, şeyden böyle. Ne bunlar bilmem ne borçlanmış bu şey böyle. O zaman büyük para 90 bin lira. Bir de Almanya'da giderken bana 100 bin lira bırakmıştı. Zekat verememiş. Çok alır bana. Hemen gidiyorum dedi böyle. Ya sen bunu bir yere verdin bunları böyle. Sonra ben de ona götürdüm muhtemelen bunu böyle. Madem böyle. Ona götürdüm. Amelim utandım muhtemelen böyle. İş çok üçün zamanda böyle. Bunu tarafa koydum böyle. Biraz elim portakal işe aldım böyle. Yerine gittim böyle. Ertesi günde vadisi doluymuş bu trenler. Ödemezse cezanı ödeyecek. Öyleymiş bu böyle. Ben akşam bana böyle. Gittim namazı oturup kılıyor muhtemelen böyle. Gençler oturması kılıyor. Hastalığım vardı böyle. Dertten böyle. Hepsi evi gitti. Bir daha bir borçlarım da üstüne bak muhtemelen böyle. Eğer erişimi ödeyemezse cidden ödeyecek muhtemelen böyle. Ben zarfı o poşetin içine koydum. Utanım elini ver muhtemelen böyle. Tabii dışarıda hanımı aldı onları böyle. Hanım bakçı bakıyor. Oo. Onlar 90 bin lira için böyle artık ne yapalım diye dertliymiş şey yaparken böyle. 100 bin lira bunlara geliyormuş şey bunlara böylece. Sevgili hemen buna söylüyor şu Arap konusunda böyle böyle. Tabii sonra tevbe ettim muhtemelen bunları böyle. Bıraktım bunları ama yani helak oldum bak. Yem okulları yuba ayet-i kerime tecil etti. Etti bak böyle. Yani ev hepsi gitti normalde böyle. Kiraya çıktım bunu böyle. Gerçekten böyle. Yine Rabbim buyuruyor bunu ilgili olarak böyle. Ya işte amenü tekullâhe. Ey mümin Allah'tan korkun böyle var. Bak. Allah'tan korkun. Allah Rabbül Alemin. O da böyle. Mesela gök gürlüyor değil mi? Korkuyordum böyle bazen böyle. Aşırı gök gürlüyor bazen. Çatırır çatırır böyle. Şimşek kıyıyor böyle. İnsan ürkürüyor. İnsan böyle. Gök gürlüyor böyle. Ne de gördüm böyle. Bulut açtım böyle. İki bulut çarpışıyor. Artı eksi bulutlar. Bir kız devri oluyor yani aslında böyle. Elektrik medene geliyor muhtemelen böyle. Bulutu yaratan, yeri göğü yaratan muhtemelen böyle. Arşı ve şey yaratan Rabbim Allah Celle Şahı muhtemelen ya böyle. Böyle böyle korkun böyle. Ve durma bakımın riba. Artık ribayı bırakın böyle bu riba. Bırakın. Kes atın böyle böyle. Atın böyle. İn kuntum müminin, eğer müminseniz, yani imanla fay bir olmaz yani bak. Şart mı bu bak? İn kuntum müminin bak. Eğer gerçek müminseniz, inancı imanınız varsa bırakın. İkisi olmaz böyle böyle. Hem müminim de hem faize gir olmaz. Bak böyle böyle. Bak, İn kuntum müminin ben abi bak. Başlayayım burada ey müminler ya başlamıyor. Yani amenü böyle. Başladı. Rab uyardı bu şekilde. Meryem sonra buyuruyor. Eğer müminseniz Allah imanınız varsa bırakın bunu böyle. Fîn lem tef'alû. Eğer faizi bırakmazsan artık. Hezbi amin Allah'ı ve Resulü. O zaman Allah'ın Resulü'yle savaşa giriniz bakalım böyle. Savaş girin. Allah'ın savaşı. Savaş. Allah'ın peygamber savaşmadım böyle. Yani en dehşetli tehdit faiz ayetlerine bakalım. O tehlikeli. Neden? Toplumsal denge düzenini bozuyor muhtemelen mi? Ekonomik sistemi bozuyor muhtemelen böyle. Bozuyor bunlar muhtemelen. Şimdi İslam'a göre nasıl oluyor bunlar böyle? Parası ne yapıyor İslam'a göre? Ortaklık var İslam'da muhtemelen. Ortaklık muhtemelen. Şirket. İslam'a muhtemelen böyle. Şirket muhtemelen böyle. Şimdi kapitalistler var. Kredi alacak oradan böyle şey. Şimdi kişi bankaya faizle para alıp da böyle yatırı yapamaz ki böyle. İş hazırsa onu büyütebilir acaba böyle. O da görünüm ama da böyle. Ne var ortaklıkta? Arsa alır böyle. Arsa alır, bina ile kurar ortaklıkta. Halka açık mesela, ortaklık yapar bunların böyle. Tabii güzel bir düzen kurulur. Güvenli kişiler bunlar başlanır böyle. Hatta bankalar bile bu işi önce yaptırır, bankaları bile muhtemelen mesela. Mesela bankalar faizden bırakır da böyle... Bunu sanayi üniversitelere, bankalar da böyle. Bir de şey çıkarsan mesela, hisse çıkarsan böyle, çıkarsan insana böyle, mesela 1.000 lira olsan böyle yatırsın bir hisse. Buna ne oluyor muhteremler? Önce ucuzu başlıyor. Enflasyon kesiliyor. Çünkü faiz olan para, kırılan para o da ödeyecek. O nereye biniyor bu? Maliyeti biniyor, maliyeti biniyor muhteremler böyle. Artı oraya biniyor muhteremler böyle. Ne biniyor böyle. Bu peşin olacak bunların olacak bu şekilde böylece. Bak ekonomi elhamdülillah böyle ucuzluyor ben muhteremler böyle. Sonra ne olur muhteremler? Dış ticaret açılır muhteremler böyle. Eğer bir ülkede imalat ucuza mal edilirse rekabet gücü olur o devletin dışarı muhtemelen. Dış ülkelerle bunlar böyle. Yani. Bakardım mesela bir makine alacak mesela, bir şey alacak mesela bir devlet malı ben. Türkiye'de bu fiyata bu ben. Bu ne olur muhtemelen bak. İhraç malları şu an muhtemelen böyle. Yani devlet olsun, şirket olsun, insan olsun böyle de. Demek ki Mevlam ne buyuruyor? Ortaklık. Ortaklık, şirket diyor muhtemelen. Ne var şirkette? Kâr zarar koyduğu paraya kadar hisse o kadar olur. Kâr zarar mı olsa böyle. Yani ben ortak oluyorum da ama zarar karışmam. O zaman faiz. Böyle. Yani. Mesela ben de diyor yardım veriyorum sana diyor mesela iş almak için böyle. Tamam ama bana işte %500 neyse bir şükür bana verirsin böyle ama zarar karışmam. O da faiz muhtemelen böyle. Nedir İslam'ın ortaklıkta? Kâr zarar aynı oranda. Yani hissemi %25 alacaksa kar, %25 zarar ödeyecek, zarar ederse. Dedik böyle. Elini taşlantı koyacak ama böyle. Yani faizli elini taşlantı koymuyor. Sırf karşı eziliyor. Bu da karşılıyor bu şekilde bunları böyle. Diyor ki bazıları mesela, işte ben mecburum işte, ev almış olayım bu şekilde mecburum diye ona giriyorum böyle. Şimdi mecbur kelimesine gelince örnek vereyim asr-ı saadetten bu dönemde. Asr-ı saadetten böyle. Mekke döneminden. Hazreti Hamza Müslüman oldu elhamdülillah. 39. Müslüman Hazreti Hamza. Ya amcası peygamberimizin. Hazreti Hamza'nın ağırlığı vardı Mekke'de. Kureyş ileri gelenlerden. Ve bilhassa Kız Savaşı'nda çok üstündü. Belli bükemek istiyor. Elini bükemez böyle. Bir gün Hazreti Ömer Müslüman oldu muhteremler. Hasan peki öldürmeye gitti. Müslüman oldu böylece. Hazreti Hamza ertesi gün Hasan Ömer Müslüman olunca Ebu Cehil çok korktu muhteremler. Bazı Müslümanlar çoğalıyor böyle. Yani köylüler Müslüman olsa onlar kolay iş yapıyor onlara bunlar böyle. Ama Hazreti Hamza, Hazreti Ömer onlara bir şey yapamazlar bunu yapamazlar. Korktu bunlar şimdi. Ebu toplarım müşrikleri topla onları bunu. Bunu bir çare bulalım. Ne yapalım? Geldi Hazreti Ebu Talib'e geldiler. Ebu Talib'e geldiler. Ve amcası ve Kureyş'in de reisi. Kabir reisi kendisi de böyle. Dediler ki ya Ebu Talib dediler böyle. Sen dediler yeğenin Muhammed dediler böyle. Yeğene bir din ortaya attı. Dediler bizim babanın dinini çıktı, o dini terk etti, yeni dini ortaya attı böyle. Putan dediler, hakır diye patladı putlarımıza. Dediler ki Ebu Talib'e, bunu bu neyi yaptığını bilmiyoruz dediler. Yani o akıllarınca kendi yapıyor böyle. Seneler çağır dediler, yeğeni Muhammed'e çağır da ona dediler böyle. Eğer dediler, evlenmek istiyorsa, ben olan evli. Hanımı yaşlı tabii kendisi peygamberimizden daha yaşlı. Eğer dediler genç bir hanımla evlenmek istiyorsa dediler böyle. Amacı bu ise dediler bıraksınlar bu dini bıraksın. O da bize putlara tapınsın. İstediği kızı verelim. İstediği kızı. Kureyş'ten böyle. İstediği kızı ona vereceğiz dediler böyle. İkincisi eğer dediler para veren gözü varsa yani yine bir de ortaya atıp da İnsanları sömüreyim de bir sev edeyim diye bir niyeti varsa derler böyle. Dini bıraksın, bu dini bıraksın böyle. Biz de mal verelim böyle. Toplar aramızdan. O ona tekrar altın para verir durumda böyle. Eğer de üçüncü üç şart koştuk. Üçlü derler böyle. Eğer niyeti bir riyasetse, başkanlıksa böyle, bir baş olmak istiyorsa, bir cemaatin başı olmak istiyorsa derler böyle, sen de bu işten çekil. O buraya gelsin derler, başım olsun böyle ben. Ama bu dini baksın, bıraksın, bırakmak böyle böyle. Ebu Talep Müslüman değilim tabi. Ama peygamber çok seviyor ama. Elinde büyüdü. Yardım ediyor kendisine. Çağırdı peygamberimizi. Bak yeni Muhammed, böyle bir gelinmiş geldiler. Üç çektir var böyle. Eğer evlenmek için bunu yapıyorsan, istediğin kızı, Kureyş, istediğin kızı, şunu şimdi tamam, kuracaksın böyle. Para istiyorsun, nakışsın, istediğin kadar para olacak, topacaklar bunları böyle. Ve dediler, seninle reis yapıyorlar, Kureyş'in başı olacaksın böyle. Peygamber dinledi, amca tamam mı? Tamam. Ben kalktı, amca. Salim'e güneşi verseler, Sulim'e ayı verseler, benim değil bu Mekke'ye, din dünyaya şükranete beni reis yapsalar, ben bunu dönemedim böyle, böyle, böyle, böyle. Peygamber şu duygun peygamber böyle. Hatta benim gözümde yaş gelmedi böyle peygamber böyle. Peygamber döndü gidiyor böyle böyle. Ebu Talib Mehmet geldi, koştu karşısına. Yeni Muhammed'in gel bakalım buraya, gel. Sen davanda yürü Muhammed. Ben akındayım senin böyle, böyle. Ben senin akındayım. Bakalım davandan. Geldiler işte ertesi günü müşrikler. Ne cevap aldın mı? Durum böyle böyle böyle. Yani bir yerine güneşi verseniz, bir yerine ayı verseniz, onun değil şu dünyaya, şu kainata, evrene sultan yapsanız, bugün dönmeyecek bu şekilde. Geldiler ki Ebu Dersi, sen o zaman bırak bunu desteklemeni. Arkasından sen durma. Sen bunu bize bırak buyur. Bırakalım dedi böyle. İşte Ebu Talib'in arkası var. Kureyş imana gelmeyenler var ama o zaman kabili taasubuyla Kureyş'te kalabalık var bana böyle. Toplanan işte müşrikler karar verdiler böylece. Karar verdiler ki kim varsa Haşim oğullarından peygamberin dedesinin babası Haşim'dir. Kim var Haşim oğullarından onunla ilgiyi kesmek. Onlara böyle. Kız almak vermek yok. Alışveriş yasak bunlara böyle. Bunlar yasak konuşmak yasak bunlara böyle böyle. Bir kağıt yazdılar böyle. Kağıdı bir deri yapıştılar böylece. Koydular. Onu Kabe içine koydular mesela böyle. Buna bağlı kaçtılar bu şekilde. Şimdi ne kadar varsa Müslümanlar, Müslüman Haşimiler de aslında hepsi aynı yere toplandılar. Ebu Talib'in mahallesi toplandı oraya böyle. Ama tabi abluka yani bu. Katı bir abluka. Aç kalıyor. Mesela parası var. Gidiyor çarşıya. Buğday alamıyor. Hakaret diye kovuyorlar. Bir de hakaret diyorlar bunu böyle. Konuşmuyorlar bunu böyle. Selam yok, kelam yok. Konuşma bunlara böylece. Aç kalıyor bunlara böyle. Tabi devleri kesildi bitti. Koyunları bitti bunlara bu şekilde. Öyle zaman geldi ki ağaç yapmanı topladılar. Ona kaydı 13 işler. Çok çok dağıldılar böyle. 3 yıl böyle. 3 yıl böyle. Açlık, kıtlık böyle. Hastalık, zayıflık böyle. Kuş yaptılar böylece. Müşkülün amacı şu böyle. Yani bunlar buna dayanamazlar. Çoğu bundan döner İslam'dan. Dağılır bunlar böyle böyle. Yani Muhammed'e ben birkaç şey ancak kalırsa kalır. Bunlar dağılır bu cemaat dağılır bunlar böyle böyle. Bir kişi çıkmadı tabii dağılmadı. Üstü daha çoğaldı muhtemelen böyle. Daha çoğaldı. 3 yıl tam olmadı da 3 yıl yaklaştı. Cebrail Aleyhisselam geldi. Ya Muhammed Allah'ım selam. Sana müjdeye geldim. Hayrola kardeşim Cebrail. O yazdıkları yazı o Kabe içine koydular. Rabbim ona bir kurt gönderdi. Ağaç kurdu gönderdi böyle. Bütün kağıdı yedi o böyle. Deri yapıştın deri direkt olarak böyle. Yalnız Allah ismi kaldı. İsmi Sübhane yazmışlar başına. İsmi Sübhanevi. O da böyle. Bir ismi Sübhane yok. Allah ismi kaldı. Bütün kağıdı hepsi yemiş. Toz dökülmüş yere böyle. Kabe içine böylece. Ondan haber ver. O zaman da Kabe kapısı devamlı kilitli. Abdüler oğulları vardı. Tek anıtı onlarda. O aşağı anıtı.

4 düşük çıktım o zaman böyle. Kan aktı. Kanım yok böyle. Yere düşmesin böyle. Eğer peygamberin yere düştü mü komele hemen var. Hangi peygamberin kanı yere düşse, yani düşse, kafir düşse böyle, helak olmadı. Peygamberimiz siliyor ve tutuyor mu? Yere düşmesin bak. Devlet peygamberi. Allah'ın bunda bilmiyorlar. Bunlara işte, izah et bunlara. Derler, yarışı Allah buna, lanet bu müşriklere bunlara. Bak ne yapıyor bunlar, bu tabi yaptı bunlara. Ben lanet için gelmedim buraya muhtemelen böyle. Bakın böyleyken, yani peygamberin dişli kıldığı muhtemelen bak böyle. O halk zincire şey yaptı böyle, yaralandı. Kan akıyor bu şekilde. Öyle bir hengamede böyle. O ortamda, o koşulda ben onu günah etmadan muhtemelen böyle. Ama faize gelince, bak lanet Resulullah. Akriba ve mukrevi alana verene lanet de böyle. Lanet denmiş Allah korusun ya. Yani Allah korusun yani. Yani o kişi lanet denmiş sanki muhtemelen ya böyle. Hacı hoş olsun. Böyle. Hacı hoş olsun bakalım böyle. Lanetim kişi oluyor böylece. Ya bir de bunun kefine de bir kefil olur mesela. Altı ver şu bir insana be. Değil mi? Kefil al versen. Kefil olur bu şeyler. Ben öderim buna. Kefile gidiyor muhtemelen. O da şey lanet ediyor. Kebile gidiyor muhtemelen böyle. Kim kebile olsun o da gidiyor muhtemelenler. Ya dünya da batıyor böyle. Ve katip böyle yazan da muhtemelen böyle. Ya adı şerifte bazı şey bu ara Müslüm'de adı şartlı Müslüm böyle. Tabi hakim adı şerif izahre zina ve riba fi karyetin. Bir memlekette zina ile riba faiz açığa çıkarsa yani kimse tek yapan az da böyle artık açık yapılıyor. Kimse çekilmiyor artık böyle. Yapılırsa ehallev bir enfüseyim azabı aldı. Azabını bunu artık hak etmiş adamdır. Böyle. Genelde deprem olamazdı. Yani faizde, zinada deprem olamazdı. Böyle. Hatta bir insan diye bir hadisinde muhtemelenler zina ederken bir haram kişi verirken böyle yer gazaba geliyor muhtemelen. Allah'ıma izinle batayım bunları. Yeri var mı bilinci? Var mı muhtemelen ya. Toprak değil mi? Toprak değil mi? Toprak. Atomda bunlar muhtemelen böyle. Atomlar böyle. Yok atomda. Kimine kaç katrilyon atom var toprakta. Kaç katrilyon atom var burada böyle. Atomun bir çekirdeği var. Elektron, nötronları var. Protonları var. Allah dediğinden elektronlar var onun etrafında. Allah zikredenler var. Yani felakete geliyor muhtemelen böylece. Mesela gelen bir virüstü muhtemelen böyle. Dünya aciz mutlak. En büyük mesela Amerikan günümüzde muhtemelen böyle. Uçak gemileri, denizaltıları, radarları, madarları, şunları, füzeleri, muazzam korkunç silahlar var bu şekilde böylece. Virüs böyle. Biz zerresi muhtemelen böyle. Virüs böyle. Halis kalmıyor böyle. Halis kalıyor. Başkanına gidiyor kontrol alıyor kendisine. O da korkuyor. Ya. Onda muhafız olayı var mı? Koruyamadan. Allah ile savaş olmaz yani muhtemelen böyle. Olmaz muhtemelen böyle. Yine adı şey okuyorum inşallah. Hadı şerif hakimde riba senatın ve sibune baben. Faizin günah bölümünden 70 küsür bölüm. Yani günahın ağır var böyle. Faizde böyle. Eğitir o en hafifi. Bakın. Faizi günahının en hafifi nedir? Misse en yenkiyel rejülü ümmehü. Annesi eğlenmesi, nikah etmesi annesi. Zina etmesi annesi. En hafif bu ama ağrını bakan bilmez. En hafif günahı faizde de böyle kişi annesi zina etmesi. Altını altınla ezze bize ve fide fideti adı şerri var muhteremler. Altını altınla altın semen deniyor buna. Para yani. Geçiyor. Kişi şimdi altın alan satan muhtemelen böyle. misli bir mislin. Hani misil olması gerekiyor muhtemelen. Şimdi mesela biri altın, 50 altınları var. Tabii düşük ayar da var bunların böylece. Ama şeriata göre altının yarının çoğu altınsa, yani onu ayarsa en aşağı, 12 ayar yarı yarı olmuş böyle. Onu da ayarsa en aşağı, altına geçiyor muhtemelen böyle. Altına geçiyor. Mesela bir insanın kadının mesela dedim, işte düşük ayar altınları var böyle, işte küpesi var, şusu busu var bu şekilde. Bir bilecek alayım bunları dedim muhtemelen böyle. Ne tutuyor bunların gram mesela? 50 gram tutuyor. Bilecek tutuyor mesela 20 gram değil mi böyle? Bu 10 muhtemelen böyle. Mislil olması gerekiyor. Tabii olmaz mislil olacak bu sefer böyle. Satacak bunları muhtemelen böyle. Hayber'den biri gelip peygamberimle açtığınız böyle. Hurma getir peygamber. Hurma getir peygamberimiz böyle. Çok iyi hurma. Kalp hurmuş böyle ama. Çok güzel olmuş böyle. Ya Resulallah dedi. Hurmasını getirdim. Hediye olarak böyle. Ben bağladım baktı böyle. Çok güzel olmuş böyle böyle böyle. Sizin hermanız böyle mi? Hermanız böyle mi? Hayır ya Resulallah böyle. Hepsi böyle olmuyor böyle. Yumbanın çoğu kalitesiz dedi böyle. Peki ne yapıyorsunuz? İki ölçek veriyoruz. Bir ölçek alıp mı yerim böyle? Olmaz. Onun faiz olur böyle. Peki ne yapmayı uğraşırlar? Kurmanı satın, parası bunu alınır böyle. Kolay mı muhtemelen böyle? Bir de ne yapacağız? Mesela böyle altın ne olsun mesela dedim. Satacak mı dedim? Bunu satacak. Ne tutun bunlar mesela? Şu kadar mı böyle? Olursa paranı alın bunlar muhtemelen böyle. Alsın bunları da böylece. Hatta evlerde bile muhtemelen böyle şey alıp bırakın konu komşudan böyle. Mesela ekmek aldım mesela böyle. Ya sen bir ekmek var da şu an şunu aç kalmış alamayacağım. Yarın ben sana getiririm böyle. Yarın giderek ona iki tane götürüyor. O haram olmaz mı? Efendim büyük ekmek, küçük ekmek olmaz mı? Aynı gram da yok. Ama hibeleri başkanısın mesela böyle. Ama ödünç alınca aynı şey vermeye gerekiyor muhtemelen böyle. Gerekiyor. Mesela bir komşudan buğday bitti. Harman zaman var. Gidiyor bana bir teneke buğday ver. Ben harman zaman sana bir uşak iki teneke veririm. Faiz olur muhtemelen böyle. Böyle. Aynı şey muhtemelen böyle. Yönlü ne yapıyor da onun parası alır, satar, parası verir muhtemelen böyle. İlahi Teala Fatiha.